Illustration sida 94. Hedeby var en ovanligt välplanerad och tätbebyggd ort med vikingatida mått mätt. Det var en plats där krigarmaktens värld och köpmännens värld gled in i varandra och formade en av Nordeuropas metropoler. Genom staden flyter en kanal. Husen är uppställda i rader. Gatorna är träbelagda.